pochino. Adesso qualcuno no, quanti c'è? C'è sti indi una cosa no, non fa te rotta di libe non è brutta che mi resta non c'è una Kettő, Magyar. Annak kell, amennyit visz. Most van 30 darab, amennyit kell. Jó? Szia! Menni akarsz? Még se akarok menni a vásárba. Nagyon jó lesz, nagyon. Egy kell is lesz. Látom, hogy a fenet kell mi felállni, akkor akar. Akar tenni a vásárba, akkor is nyegyek a misé. Elvettek kell ez a misé. Mint ha nincsen jobb szórakozásatok. Ki lenne az? Az is kellene, hogy körülnéz a Topolyán az expo. Amit kimenni, nem megy a templomba. De hol látom, hogyha nem brokkom én. Az a kellem a fényképezőgépek és azt sem hoztam, hogy hozom egyet, hozok egyet. De fényképezőt akár. Nem kell bennetek? Nem, szia baj! Nem, csak mondom a valóságot. Ha jó van, de akkor is. Nem jó, marha. Maga. Ne lásson senki se. Ugyan nem marha se rossz. Én nem olyat a kapszul, csak mondom. Hát ne. Nem érdekeltek annyi. Akkor nem tudod se. Annyira telapasak vagy, hogy nem tudja mi aztán. Majd másnap. Amit elfelejtettem, ott adtam egy párat. Az nem baj, ha GPS-re lenézik a lakás területet. De az, hogy ma... De hogy valaki fényt, nagyon nagy baj. Olyan vezetőt kell mennem. Ezért dirigálnak így nekem. Na, ha dirigálni fog, szétperem, hogy csinálok a fejét.